Galegos Novais. Bueno, pois vámonos ir pois a esas terras fermosas como son as de Pontevedra. Pero vámonos ir a un sitio concretamente que pertenece ao Porriño, pero o pobo chamase Cans. E ali fain pois un festival de cine, de cortometraxes, en fin. E vamos a falar co seu presidente, que é Alfonso Pato. Moi boas tardes, señor Alfonso. Ola, boa tarde. Como estamos aí por Cans? Pois aquí estamos agora mesmo en Cans, con moito sol e paseando por aquí polos medios das leiras, que está labrando e traballando moita xente nela nestes momentos, e vese moita erva recén labrada e xente sementando. Bueno, e por que non, o cheiro esterco tamén destes días, non? Sí, e ademais, un cheiro natural. Completamente, isto sí que é ecoloxía pura, e non os produtos ecolóxicos que venden por aí. Sí, desde logo, porque como nos di, como dicía un sobrinho meu, dicía que aquí ole o que ten que oler. Cheiro como ten que cheirar, dice, pero é que en certas ciudades é que cheira a podre, podre, podre. Non, aquí é todo natural, é feito aquí todo. É feito aquí é de nós mesmos, é por nós mesmos. Exactamente. Bueno, pois, queremos que nos falase o que é o Festival de Cans. Bueno, pois o Festival de Cans é unha cita co mundo do cine e coa música nun entorno rural, nun pequeno minival enclavado aquí na comarca da Louriña, que é a zona do Porriño e Mos, a 20 minutos de Vigo e a 20 minutos de Tui, de Portugal. Muy ben, estupendo. E aquí estamos metidos, pois decidimos un día, coa broma da similitude fonética co Cans francés, claro. Pois empezar a facer esta broma, proxectando as curtametraxes e as películas pois nos galpóns, nos alpendres, nas adegas das casas, e utilizando os tractores e chimpins que por aquí están sonando de fondo, a lao longe, pois como transporte para levar a xente, non? Sí. E con estes ingredientes empezamos aí 12 anos, un pouco como unha broma, e agora mesmo convertuse nunha cita cultural do mundo do cine, do audiovisual, de primeira magnitude. E aquí somos unha aldea que viven unhas 300 e pico personas, 320, 330, e durante o festival pues, pasan, na última edición pasaron 12.000 persoas en 4 días, non? Co cal dá un exemplo da magnitude que ten. Sí. Porque a mí o que porque estou vendo os chimpins cargados de xente e en fin, que van aí en ringleira. Iso ten que ser, vamos, algo fora de serie. Sí, eso é un dos momentos máis bonitos, a procesión de chimpibuses, non? De chimpibuses que chamamos nós. Sí. Cando vai cos actores, cando vai cos músicos, cando vai cos músicos cheos de xente dun lado a outro, e con este ano tamén tenemos músicos de Cataluña, por certo, un grupo que é Sidoní, que tamén venirán por aquí. Sidoní. Sí, entonces, que chegan o viernes 22 pola noite. Entonces é unha parte moi bonita na que os actores, os músicos se mesturan co público, non? E van todos nos tractores facendo o paseillo e a procesión polo medio da aldea. E porque, claro, despois estará toda a florinata de actores galegos. Sí, bueno, de actores galegos e de xente que ven, por exemplo, virá o director Daniel Guzmán, que ten agora mesmo a película Cambio de Nada, que foi no Festival de Málaga, ou actores galegos moi coñecidos como Javier Gutiérrez, que este ano levou un Goya, que será homenaxeado aquí en Cannes, e que ten tamén, bueno, outras películas que presenta, ou o director José Luis Cuerda, que virá un coloquio na Leira, como é aquí tradicional, e que ten tamén por aquí unha casa Galicia que está moi vinculado aquí, e, bueno, Nerea Barros, que tamén foi o Goya que tivemos este ano, que estará no xurado. Bueno, basicamente, nutrese nun 80-90% de creadores, directores e artistas galegos, pero tamén ven xente de fora, non? Aquí a aldea estes días. Porque, claro, estes días, porque eu 20... o 20, do 20 hasta o 23, non? Efectivamente, sí. E iso aí, claro, multiplícase. Iso aí multiplícase. Como fan, onde aparcan, onde, porque nun sitio, van por unha aldea, pois o que hai son hortas, hai, en fin, miro, son, pasan unha estrada, pero despois o resto son como estradas estreitas, pequenas. Sí, bueno, aquí nos temos un plan, e que a xente aparca no Porriño, que é o núcleo do pobo, digamos, a capital do concello, que está uns 5 minutos en coche, ou a 10 ou 12 minutos andando, e o que aparca aí a xente nun dispositivo que temos, é unha serie de parkings aí, e despois sube aquí a aldea en autobuses cada 5 minutos, non? Cada 20 minutos, que van e veñen e transportan xente, e ano pasado, pois, nese método de locomoción usaron o pues 5 ou 6 mil personas, casi a mitad dos que viñeron ao festival, ¿no? Madre mía. Y ao mesmo tempo unha forma de poder tomarse unhas cañas tranquilamente, claro, sin que despois podes coller o coche, esa é unha fórmula de disfrutar aquí incluso todo o día, porque temos actividades para nenos. Bueno, parece que este ano máis vai vir bo día, co cal, bueno, creo que vai ser aquí un fin de semana moi atractivo para vir, ¿no? Sí, esperemos que o tempo axude pois prelucir todo eso. Estamos aí moi pendentes do tempo sempre a estas alturas, non? Sí. Sí, porque aí o tempo en Galicia é variable. Pero a mí me fai gracia que aí en Cans, no Cumios, pois hai posto como o que a figura dun can, lóxico. Sí, porque o can é o logotipo do noso festival. Chegado este momento, pois agora mesmo eu estou contemplando aquí unha parte casi toda da aldea, o pé do Monte Castelo, e estou vendo pues, todas as casas co seu can amarillo, ¿no? Que é o logotipo do festival, e que chegado ao festival teñen o guardado, e sácano e decoran os balcóns con eles para recibir os visitantes, ¿no? Bueno, can convertirse no noso gran emblema, incluso de camisetas, de tazas, de ventas de merchandising, todo o mundo quere ter o can como recordo, ¿no? E entonces, bueno, o can de pedra, un canteiro de aquí, de Cans, que se chama Fernando Godoy, a familia Godoy Maceira, que son unha familia moi activa aquí, pois que exportan pedra, ademais, para todo o mundo, pois foron os encargados de un día pola súa iniciativa facer unha escultura do can de pedra e donala para a aldea, e puxémola aquí na entrada da parroquia, ¿no? Moi ben. Vai o saludar un compañeiro a través do teléfono. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes, Armando e compañía. Pois, mira, se lle queres facer algunha pregunta ao señor Alfonso Pato, o presidente do Festival de Cans en Porriño. O director nomeadísimo de Cans, que ademais falle competencia a outro Cans da zona mediterránea, non? Sí. Moi boas tardes, señor Pato. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, moitas gracias por perder estes minutos coa nosa humilde emisión, pero, bueno, cada ano facémonos eco deste grande festival, que, por certo, temos que dicir que todas as persoas que participan no Festival de Cans en Porriño despois resultan ser grandes estrellas a nivel internacional. Pois sí. Sí, por aquí pasou moita xente, bueno, moi premiada, como Javier Gutiérrez ou Nerea Barros, que estuveron aquí en curtametraxes, e, bueno, tivemos a sorte para todos de que foran recoñecidos, non? Ou rapaces que levaron o Goya, como Alberto Vázquez, que levou aquí un Goya Animación, e que estará este ano tamén en Cans, facendo aquí outra cousa. E, bueno, de eso se trata, non? De poñernos caparate e dar a coñecer o que serán as figuras do mañán, non? Quer decir, o que serán os artistas e as estrelas do futuro. E ademais contades con participación musical fora de serie. A nosa amiga Sés e o Eluard Naure este ano estarán aí amenizando esa alfombra máxica, non? Sí, temos a Eluard Naure, que, bueno, unha parte dos seus componentes, porque darán un concerto sobre unha placa, unha placa ao descuberto e unha placa pequena, e non dará para moito máis que meter 5, e que estaremos o documental Torre de Breogán, e estará Sés, que neste momento é unha tremenda, un artista emerxente cunha forza tremenda. Dende logo. Pois, bueno, e pola noite hai máis pop ou rock, como o caso dos Cataláns e Doní, que decíamos antes, como Defcon 2, pero despois hai moitos artistas galegos, non? David Salvado, que é un artista de música tradicional, pero cunha impronta contemporánea fortísima, sí. Blues do País, que son un grupo moi moi gracioso, que fan versións de blues en galego, Ken Payou, que é un grupo folk tamén, que garantiza a festa o 100%, e despois por cans hai como 21 actuacións musicais diferentes, non, que van desde a banda de música de Torroso, de Mos, que fará unha sesión vermú de temas de cine, pasando por charangas como Os Veraneantes, ou por las treboadas de Tomiño, do Baixo Miño, non, cos os bombos tremendos que farán a apertura do festival o venres pola noite, hasta xente que pinchará, que facemos sesión DJs en riba dos chimpins, o que se chama Chimpidisco, sí, que sí. Para acabar a noite con, pois, non sei, un locutor moi coñecido como é Ángel Carmona de Radio 3, de Radio Nacional, e bueno, por aquí vai pasará eso, moita xente e moi dispar, non, ao longo deses 4 días. Glamour con chimpins que non teñen nada que envidiarlle precisamente a esas grandes limusinas, non? Non, e ademais, nada. De que eses bombos seguro que escorrentarán a auga e a chuvia, farán pois especialmente unha velada extraordinaria de cine de corto. Exactamente, sí, señor. Pois esperemos que sexa así. Porque os filmes que van a pasar son todos galegos, non? Son mayoritariamente ou con participación de empresas galegas. Ah, moi ben, estupendo. Pero en un 90, a competición aquí, que son as curtametraxes, sí. E o concurso de videoclips son 100% galegos, uh-huh. de directores e productores, por certo, de moitos rapaces novos que estudian cine en Barcelona, por exemplo, que hai dous ou tres, que un rapaz se chama Carlos Martínez Peñalver, unha rapaza que se chama Anxos Fazáns. Bueno, son xente que foi por aí, sobre todo, a estudiar a Cataluña, a SCAC, sobre todo, e que a misión do festival é tamén facelos visibles de novo na súa terra, non? Porque a veces están por aí fora, non se coñecen os seus traballos e son xente, pois, magnífica traballando. Sí, sí. Hai dous ou tres anos aquí descubrimos a un talento enorme, que é un rapaz de Vigo que vive en Cataluña, que se chama Alejandro Marzoa, que ganou aquí en dúas ocasións, bueno, que refiro, e hai dous anos, pois chegou a Cannes de novo como director de cine xa real coa película Somos Gente Honrada, que lle produciu, por certo, Andreu Buenafuente aí en Cataluña, non? Sí. Entonces, pois, bueno, é un pouco unha mostra da forza que ten o festival e da cantidad de xente que sale de aquí das curtametraxes que despois se están facendo cine que se vexan nas pantallas grandes. Temos que gabarnos de toda esa de ese fondo cultural que temos os galegos, o mismo aí en Galicia que fora de Galicia. Sí, bueno, son as misións do festival tamén, recuperar xente que está en Cataluña, que está en Londres, que está en Italia, que está facendo cousas por aí, porque tuveron que facer nese seguro que moita xente que coñecedes está en Cataluña e leva moitos anos ou leva décadas, pero agora mesmo desde hai 5 ou 6 anos, desgraciadamente, para Galicia, pero igual afortunadamente para a creación en Galicia, pois hai un éxodo de rapaces novos que se están indo sobre todo a dous puntos fundamentales, que son Londres e Barcelona, que son dos grandes centros de producción audiovisual, e entonces nós o que tratamos é de seguir o rastro a esa xente, ver o que están facendo, como se están formando, e traelos e poñelos no mapa audiovisual e no escaparate audiovisual de novo, ¿no? Claro, ademais hai que se lle ten que agradecer, como nos outros neste caso, hai a Cannes que nos amosen a toda esta xente. Sí, bueno, creo que hai máis festivales tamén que o fan, non? Pero sí. Ese cadro noso é só de producción feita en Galicia, non? E solo, creo que e eso un pouco que nos fai distintos. Exactamente, anos, diferentes. Hai 12 anos non pensamos que o mellor íbamos a sobrevivir solo con producción galega. Claro. Como non solo sobrevivimos, sino que están salindo de aquí cousas que son maravillosas. ¿No? Uh-huh. E como subsisten, como son capaces de levar adiante todo ese evento tan importante con tantos días de realización, posto que as subvencións desapareceron e o traballo ese, aparte do altruismo, que seguro que todos os veciños teñen aí, que a población multiplícase por 10 ou por 15, pero como son capaces de levar adiante todo eso? Como se subvencionan? ¿Cómo se...? No, o festival financia sobre todo, o festival ten unha parte de axudas públicas, non tanto, que o mellor todas as axudas públicas suman o 30% de todo o festival, o 25, 30%, ten apoio do concello, ten apoio da Xunta de Galicia a través de Agadic, das industrias culturais, e ten un pequeno apoio da Diputación de Pontevedra, e tamén outro pequeno apoio desde aí un ano que entramos de novo co Ministerio de Cultura, non? E a partir de aí, o resto, 70 e pico% dos fondos, pois son feitos a pulso por nós, non? Coas ventas de bar, coas ventas de merchandising, coas ventas de entradas, e con patrocinadores privados, que tamén temos moitos patrocinadores privados, desde cervexa como Mao, hasta o supermercado Gadis, hasta a Fundación Autor, etcétera, non? Quer decir, unha serie de patrocinadores que nos axudan a sacar isto adiante, tamén porque isto se convertiu nun escaparate moi interesante, non? Para as marcas, quer decir, as marcas cando veñen non veñen por unha cuestión caritativa, non? Veñen por unha cuestión porque saben que hai un público moi interesante, unha media de público que ven aquí entre 25 e 35 anos, un público consumidor, activo, contemporáneo, que se interesa pola cultura e polo mundo rural ao mesmo tempo, e eso é un perfil moi interesante, non? Para un determinado tipo de... bueno, de empresas, poder facer chegar a súa marca a este tipo de xente. De calquera xeito, iso non está feito aquí salvaxemente, nin o libre albedrío, senón que intentamos que as marcas estén ben postas no sitio, non que isto sea unha invasión tipo Times Square, non? Senón que cada cousa este integrada no territorio. Estamos precisamente agora mesmo vendo onde vai ir cada pancarta, marcando no seu sitio, non? Que cada quen chegue aquí e pongo que queira, cada espacio ten o seu, non se poden tapar as fachadas, non se poden facer as cousas pois con un certo cuidado e un certo mimo, non? Claro, exactamente. Sí. Manteño o glamour tanto na prevención, na proposta, sino tamén na participación, porque o Tosar seguro que estará aí canda vos tamén, e figuras e nomes de gran relevancia no ambiente audiovisual, seguro que estarán aí canda vos, seguro. Sí, aquí vai haber, bueno, moita xente que decía antes que iba a pasar por aquí, ¿no? José Luis Cuerda, Javier Gutiérrez, Nerea Barros, Daniel Guzmán, bueno, outra xente o mellor menos conocida aí, pero grandes creadores, Virginia Curiá, que unha directora que acaba de ter unha película de animación en Málaga e que se vai a estrenar aquí en Galicia, Jorge Coira, que é o director do filme de Fabito Comidas, que foi, bueno, que tuvo unha certa relevancia, estar aquí presentando o documental Torre de Obregón de Luar na Lubre, estará aquí o noso amigo Xurxo Souto tamén cun documental moi bonito que se chama Gaiteiros do Mar, que é unha historia sobre os gaiteiros que iban embarcados en barcos ao Gran Sol para tocar os marilleiros neses barcos. Recuperaremos eses gaiteiros que xa teñen 70 e pico anos e que viran a Cans a tocar desde o morrazo, non? Que foron porque non fixeron moitas actuacións máis, pero sí que os teremos aquí acompañando a estrella dese documental, non? E en definitiva, bueno, Cans é esa mestura de moitas cousas, de moita música, de moito cine, de moita cultura, pero ao mesmo tempo sin perder a noción de quen somos, de onde estamos, da nosa identidade, das nosas raíces, e de que creemos que o que precisamente esta parte que nos fai diferentes é o noso gran valor, non? Home. Pois, eu, para min, vamos, considerábamos que era importantísimo manter esta conversa con Bosco, darlle a coñecer a todos os nosos ointes esta grande inquedanza que nos temos precisamente por con Cans, é que paga a pena achegarse a Cans, porque, eso, como estás dicindo, como te estás dicindo, que tedes non somente música, sino tamén proxeccións grandes eventos con xente de renome, que, aínda que non haxa alfombra roxa, como din eles, pois, como din os do outro Cans, o do Mediterráneo, pero si tendes chimpins de glamour, que seguro que acompañados de moitísima xente, non? Pois sí, esperamos. Moi ben. Isto, bueno, é que, como dicía nun comenzo, de 300 e pico veciños a pasar o mellor a 12.000 en tres días, eso xa vamos. Porque, claro, os coches teñen que quedar en Porriño. Sí, teñen que quedar aí, lonxe. Claro. Teño agora mesmo as 5 outra entrevista que me están chamando. Sí. Porque este é un tal, entonces entonces bueno, si sí, si, sí, no, por nosotros, por nosotros vamos que lle agradecemos infinita de infinita gratitude a súa participación aquí no noso neste humilde programa Galegos Novais aquí en Radio San Boi. Pois un saludo para toda a xente de Radio San Boi e un saludo para toda a comunidade galega en Cataluña. Claro. Graciñas, perdoe por roubarlle estes minutos. Gracias a vos. Unha aperta moi grande, moitos éxitos. Gracias. Veña. Hasta luego. Bueno, pues, Xulio. Armando, que? Ás 5:30 tocaremos outra vez. Vale. De acordo? Moi ben. Hasta luego, guiño. Hasta luego. Hasta luego. La verdad. Bueno, pues, fai un momentiño falábamos de esa gran artista como é a Sés. Y ahora, pues, ella nos va para despedir y que o señor Alfonso nos va a cantar esta peza. Humanamente. Yo amor cando é celoso, canto máis lonxe mellor. Yo amor cando é celoso, canto máis lonxe mellor. Sempre está no ceo, ainda que se pon e nace, o sol sempre está no ceo, ainda que os teus ollos marchen, sempre están dentro dos meus, ainda que os teus ollos marchen, sempre están dentro dos meus. Non aborran en a morte. Que pertinente.